Era outra fermosa mañá en Wisteria Lane cando Tony Soprano saíu o seu xardín a espantar a outro xente do FBI de incógnito. Se estades tan ansiosos, por que non me seguides polo Facebook? Moitas veces, o seu sentido do humor agochaba o seu desgusto pola súa vida. Son un delincuente porque a miña mamá nunca me quiso. O apoio dos amigos sempre pode axudar, pero no caso de Tony, a amizade é parte do problema. Cría que estaba fora e vólveme meter para dentro. Estou farto das túas imitacións de Al Pacino. Ninguén me comprende. Acudir ás caricias dun amante non sempre nos quita de enriba o lastre da existencia. Amote, Tony. Deixa a túa muller e casa conmigo. Insinúas que non quero a miña muller? Toma, putana! Ai, ai, Jesús. Esta semana, en Mafiosos Desesperados... Tony, que faz con ese vestido da túa nai? Por que ninguén me quere? Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. Gravel when I time travel, my rhymes bust shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. Made a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. Benvidos, espesos e tórridos amantes de xoubas. As xoubas máis anfibias a este lado do Mississippi volven unha semana máis para darlle unha nova volta a engranaxe que desenfoca o prisma da realidade. Moitas cousas ocorreron esta semana, sobre as que flexionaremos e reflexionaremos durante o programa. E despois pode que tamén, pero iso non ides escoitar que un necesita ter a súa vida privada. Entre os eventos destacados que ocorreron a pasada semana, temos a captura e morte de Muammar Gaddafi. Esparciuse por todo o sistema solar a grabación da súa captura, con primeiros planos de sangue incluídos. A Paramount está xa a producir un show chamado Brutal Dictator's Death, presentado por Pamela Anderson e un cogombro, no que cada semana eliminarase a un dictador dun xeito cada vez máis brutal e emotivo. Tamén presenciamos a fin da banda terrorista ETA. O gremio de gardaespaldas manifestou o seu descontento e non descarta levar a cabo mobilizacións, ou incluso a creación dunha banda terrorista que axude a evitar a perda de postos de traballo. Bildu, pola súa parte, vende pechar a compra dunha máquina taiwanesa para contar votos. Pero, sen dúbida, o acontecemento máis magnífico que tivo lugar foi que non se produciu a fin do mundo predita para o pasado día 21 de outubro. É unha noticia digna dunha celebración. Yeah. Vamos, celebremos. Vamos a celebrarlo. Yeah. Seguimos vivos. Sí. Yeah, nena. Bueno, basta de celebración, Seixamos serios, veña, xa está. No programa de hoxe pescaremos grandes citas da historia do cinema e da literatura. Informaremos sobre as novas máis quentes dos nove círculos do inferno. Levaremos aos nosos comentarios deportivos máis perniciosos e prístinos ás canchas onde se está a disputar o campeonato intertemporal de Parchís Unificado. Por suposto, deleitarémonos coa profunda sabedoría contida nas milenarias lendas do Medio Oriente. E agora, sacade os vosos traxes antibizarrismo, porque imos escoitar as palabras do ladrillo no filme Snatch. ¿Sabes lo que significa la palabra némesis? La imposición justa de retribución que es aplicada por un agente adecuado, personificado en este caso por un gran hijo de puta. Yo. Se coñecedes a un tipo así, simplemente facede as maletas, collede o coche, atropelade ese mamón vingativo e cruzade un par de fronteiras, polo menos. A ver, o ladrillo ten as súas razóns para estar anoxado. Cando é somar dunha película como a Snatch, Cerdos e Diamantes, tens que facerte respectar botando un par de incautos aos porcos, é necesario. Homes, poderíase dicir que o ladrillo xa fai un favor aos porcos, xa que o seu para que estes logren o seu plan de vingarse da raza humana e das marcas de xamón. Mira, Jorge, só por concibir esa idea xa deberíamos mandarte nun foguete ao planeta das movidas, para que morras a base de música bacalao desa de Paco Pil. Ahora, anuncios por palabras. Alugas e zulo as aforas de Onda Ribia, céntrico, luminoso, con vistas ao proceso de paz. Referencia, Pachi 333. Búscase programa electoral xa máis redactado. Referencia, populares.es. Búscase presidente desaparecido, dócil, servizal, cellas pintorescas. Responde ao nome de Zapatero. Referencia, Maritere da Veiga. Busco tabique de platino en boas condicións para uso exhaustivo. Referencia, o alcalde. Ofrécese ex-cobrador do imposto revolucionario para perseguidor de morosos. Currículum sobresaliente. Métodos pouco ortodoxos. Referencia, Joseba. Vendo a Ray-Ban de Gaddafi para amantes do retro. Modelo similar ao que levaba Franco. Inclúe sangue auténtica e un pelo de bigote. Referencia, un señor de Trípoli. Exército aburrido busca país con dictador peculiar eliminable. Para invasión pacífica e amable toma de recursos naturais. Referencia US Army. Búscase medio de comunicación en galego para o próximo peche. Referencia a Xunta. Alúgase local para bodas, bautizos, comunións, bar mitzvás, concertos de ciberpunk, rodaxe de películas porno, etc. Calquera tipo de eventos o que sexa, por favor. Aceptamos animais de compañía e circo. Referencia, Xerencia da Cidade da Cultura. Vendemos dignidade, decencia e respecto á condición humana. Todas en perfecto estado, na súa embalaxe orixinal. Referencia, Telecinco. Retornado a casa, busca mansión nas Rías Baixas. Pago en negro ou en branco. Referencia, Laureano Umbiña, ou Viña. Vendo puntos de prima de risco. Tamén vendo prima. Referencia, Berlusconi. Vendo pack para facer comunicados. Inclúe cámara, chapela, máscara blanca e telón cun logo artesanal. Referencia, Anchón. Búscase asociación de calquera natureza interesada en publicar comunicados na prensa. Referencia Diario Gara. Búscase camello de confianza para investir cartos aforrados debido á desaparición de certo imposto revolucionario. Referencia Carlos Arguiñán. Vendes escenario papal valorado en 1 millón de euros. Seminovo, só empregado unha vez. Referencia Xunta de Galicia. Búscase mostacho desaparecido en circunstancias descoñecidas. Recompensarase de xeito aeróbico. Referencia Ansar. Véndense tesoiras multiusos, especialmente diseñadas para recortes sociais. Referencia Generalitat de Cataluña. Búscase sentido do ritmo. Referencia Ramoncín. E agora, amiguiños, unha canción dedicada a todos os que nos escoitades dende o voso sillón de presidente. O grupo chámase Soul Jazz Orquestra e o tema é Mr. President. Volvemos a tomar un respiro después de esta vertiginosa sesión de Showbas. Bueno, literal, vamos a quitar a marcha rápida y llegamos con un momento literario, o punto de reunión para las orellas más exquisitas. Hoy se toca dar un homenaje a ese autor que une las dos lenguas más faladas de Iberoamérica. Falamos del xeño y rapsodo moderno, Don Omar. Imos recitar a su atonada más soada, Danza Cuduro. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? No, no. Agora imos co poema, despois deste segundo, estes mil segundos de silencio incómodo. Era para que reflexionades. Imosalo. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas sexy? Y este fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera, con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Balamsar, que é unha loucura. Morena, ven ao meu lado. Ninguén vai ficar parado. Quero ver mexa co duro. Balamsar, que é unha loucura. Morena, ven ao meu lado. Ninguén vai ficar parado. Oh. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. É para quebrar co duro. Vamos dançar co duro. Co duro. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Sexa morena ou loira, ven balamsar cu duro. Cu duro. Oi, oi, oi. Las manos arriba, cintura sola. Da media vuelta, danza cu duro. No te canses ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza cu duro. Mueve la cabeza, danza cu duro. Estou bastante convencido de que cando falábamos de rebaixar o ritmo deste programa, non pensabades que iso ia esnaquizar os nosos miolos e convertino nun cúmulo de son sen sentido e palabras soltas. Fuark, narc, la la la. Pero que non podíamos conter esta composición con tanto candor de alén dos mares. En América, esa América verdadeira, onde as xentes nacen con música baixo a pel. Maxia, queridos ouvintes, estamos a falar de maxia. E co feitizo de Speedometer Big Bang, despedimos a sección co tema No Men Wives. Whoa, whoa, whoa, whoa, worry! Boas noites. O mundo da política vascuence atópase conmocionado tras a noticia que acabamos de coñecer hai pouco máis dunha hora. A cara máis recoñecida do Partido Rancio de España nas Vascongadas, don Xaime Mayor Forella, acaba de morrer na mañá de hoxe. Segundo fontes achegadas ao defunto, a anunciada fin da banda terrorista ETA supuse un varapalo tan forte para as súas expectativas de vida que a morte foi a única saída viable que atopou tra a forte depresión sufrida esta semana. Mayor Forella dedicara os últimos 8 anos da súa vida únicamente a afirmar que ETA non estaba, nin moito menos, na súa fin. Por iso, tras ver todo o tempo malgastado en estes anos e vendo que a súa labor na sociedade rematara con esta paz da banda terrorista, o político vasco decidiu acabar coa súa vida. Cuestionado acerca deste trágico suceso, o seu antigo caudillo no Partido Rancio, Joseph Mary Ansar, afirmou que entendía perfectamente o excompañeiro, xa que as súas vidas políticas perderan todo o seu sentido tra a fin do terrorismo nas Vascongadas. Ademais, o noso antigo monarca absoluto tamén explicou que, como a él, como o resto de camaradas do partido, loitarán por facilitar a creación dunha nova banda terrorista en España que de algún xeito que dé algún sentido ás vidas da xente como a Mayor Forella. Imos agora coas noticias breves. Ruiz Mateos saca a bolsa accións da súa nova empresa, Rumasa, agora en serio. Segundo afirman fontes expertas, prevese un crecemento do 250% a un plazo de 6 meses, para a carteira do empresario, obviamente. Inaugurouse a primeira embaixada española en Cataluña. Durán, Lleida e outro que pasaba por ali foron os encargados de presidir a emocionante cerimonia. A canciller alemana Angela Merkel declarou os seus peitos Patrimonio da Humanidade. A teutona afirmou que agora todo o mundo poderá desfrutar das miñas fermosas ubres. Descubren a un diputado do Partido dos Zurdos Misóxinos acudindo ao Congreso entre semana. Os seus compañeiros reaccionaron increpando e ameazando. Non se pode tolerar. Así parece que os que somos uns vagos, somos uns vagos, declarou un deles. E agora, tras unha pausa musical, imos coa nosa sección de deportes. Straight from Tokyo City, I would like to say, Lomantagi, Dia, Sorry, and Mala, and goes like this, yo! que impravaran panchere con Javi yo. Benvidos amantes das fichas verdes, amarelas, azuis e vermellas o espacio deportivo da Radio Calimera. Esta calorosa tarde de Xaneiro estará marcada polo desenlace do 22º campeonato intertemporal de Parchís Unificado que en breves momentos dará comezo no Boniem Arena de Zarramacedo. Unha final na que a expedición do antigo Reino de Galicia conseguiu meter a un dos seus representantes, a revelación deste torneo, Frei Martín Sarmiento. A infernal ficha vermella, como se lle coñece ao xove clérigo, terase que enfrontar o representante da República Democrática de Biofrutas do Sur, rexión antes coñecida como Macedonia, Basilio Polvos Esconcha Nécoras, o máximo favorito para levarse o trofeo. Para analizar esta final que dará comenzo agora e que os analistas xa catalogan como unha das mellores da historia, contamos coa presenza do seis veces campeón interestelar de Parchís que, desgraciadamente, non puido revalidar o seu título este ano por positivo en pastillas de todas as gamas de cores. Boas tardes, señor Paco Pil. Moitas grazas por convidarme esta tarde, un placer estar aquí. Todo apunta a que imos vivir unha grande tarde de Parchís, sen dúbida. Cando saltan os xogadores a teigada pista do Boniem Arena, que vive un ambientazo como nunca se recorda na comarca do Deza. 120.000 persoas que ateigan o recinto e fan recordar os tráxicos acontecementos do pasado ano, cando cederon as estructuras da construcción. Ocorreu durante a Convención de Especies en Perigo de Extinción, que se saldou con 0 superviventes. Perdoa que te interrompa, Pedro Alberto, pero vaise proceder á interpretación do himno nacional a cargo de Juan Pardo. Aproveitamos para ir unha segunda publicidade e voltamos co inicio da partida. Uau, vai a festa troureira. Bebemos ata a auga do retrete. Colega, isto non pode ser san para o corpo. E despois desta vexada, imos de rave ao parque. Tío, estás mentxeando sangue. Que? Como? Que me está a pasar? Non me digas que... Ah, é a túa primeira vez? Sen. Sen. A que cheirán as borracheiras? Sen. A que cheira a marcha polo casco vello? Sen. E a resaca? Sen. A que cheira a cirrose? Novo Salvapric Odor Control, o único tampón para homes que absorbe as humidades e neutraliza o olor grazas á súa estrutura de midiclorianos e á súa cobertura de dobre esparto. A que cheirán esas cousas alongadas que teñen un tampón atascado na uretra? Con Salvapric sentiraste limpo, sentiraste borracho. Salvapric patrocina este encontro. As fichas están nas súas casas, os dados nos seus cubiletes, bolsas de pipas e gin tonics para estes colosos do Parchís que se van medir nunha final antolóxica. Con fichas vermellas xogará o representante local, o Tigre do Bierzo, Frei Martín Sarmiento. Pola súa parte, Esconcha Nécoras farao con fichas verdes. E lanzase o primeiro cubilete no que Frei Martín Sarmiento saca un 5. Empeza lanzado do Bierzo, que avanza con dúas fichas en progresión meteórica, na mentres que Esconcha Nécoras atópase atascado sen poder sacar os seus discos verdes da casa. Podemos apreciar que Sarmiento opta por unha táctica agresiva, atacando con todas as súas fichas disponibles, aproveitando o bloqueo trásico que está a vivir Esconcha Nécoras. Conectamos con o noso micrófono a pé de taboleiro. Como se viven os primeiros instantes da partida, Alfredo? Pois a cara de Esconcha Nécoras é un poema ao errar o seu 22º intento de sacar un 5. Enfádase agora co árbitro, que mostra unha amoestación a Esconcha Nécoras por golpear con virulencia o taboleiro co cubilete. O Pater avanza xa cara as posicións verdes de Esconcha Nécoras, encadeando 2 dobles 6. É impresionante. E ollo, porque o Bío Fruteño saca un 5, señores, e lánzase ao ataque cunha ficha, reservando outra en posicións de saída. Atención á tirada de novo de Esconcha Nécoras, que consegue outro 5 e bloquea o paso para as fichas do clérigo do século XVII. O balcánico intentará espremer ao máximo esta vantaxe. A presión pode facer que Sarmiento se veña baixo ou tratarse dun xogador tan xove. As tiradas voan e o infranqueable muro que plantou Esconcha Nécoras amósase incorrupto. O ansiado 5 que libera as fichas do ilustrado galego non quere sair do cubilete do Bío Fruteño, que avanza lentamente de casilla en casilla acumulando un. Atención, que lanza Esconcha Nécoras e outro un. Táctica precavida do balcánico que nas últimas 50 tiradas encadea 49 uns e un 2. Ollo, ollo, ollo, ollo que hai 5 pares con chanécoras que ten que desfacer o seu muro. Sarmiento que se lanza a caza do balcánico que se ve ameazado. Ollo que Sarmiento saca 2 eixes consecutivos e ten o seu alcance as con chanécoras. Atención, Novo Niem Arena, pódese cortar cun coitelo de untar, señores. E Sarmiento come unha ficha. Impresionante 5 do galego, que se dispón a contar 20. Emocionantísima partida que estamos a vivir todos aquí en Zarramacedo. Cos dous contrincantes a piques de meter todas as fichas na meta. Ollo, ollo, atención que se está a agotar o tempo, E a hora de darlle a volta ao taboleiro, señoras e señores. A partida decidirase no tempo extra co xogo da Oca. Como se viva aí abaixo? Pois o desempate iníciase cun gran ritmo, con gran ritmo cun Sarmiento que se lanza o ataque de Oca en Oca, coméndose todo o que se pon o seu paso, aínda que os conchanécoras mantense a zaga dos movimentos do Crego. Atención porque Sarmiento cae na posada. Estará tres quendas sen avanzar. Es conchanécoras que se adianta cun 5 que o fai gañar unha viaxe de ponte a ponte. Efectivamente, Pedro Alberto, concretamente de Ponte B a Ponte Areas, por contesía de viaxe Herminio. Viaxe con calidade, viaxe con Herminio. Atención porque es conchanécoras pode gañar. Está tan só unha tirada do campeonato. Sacude o seu cubilete. Aí vai o dato, o dado que voa e non. Es conchanécoras cae na casilla da morte. O que supón a fin da partida. Victoria de Fray Martín Sarmiento, que se proclama campeón intertemporal. Incrible a xesta épica do xogador do século XVII. Ademais, coa nova normativa introducida este ano, o xogador que caia na casilla da morte será castigado con execución preventiva. Terrible, terrible a imaxe que estamos a presenzar. Cos verdugos acompañando as conchanécoras hacia o patíbulo. Despedimos, con todo o pesar do noso mundo, a unha lenda do deporte mundial. E tamén nos despedimos nós con Pistachos Benítez. Pistachos Benítez, os xenuínos froitos secos que fortalecen os corpos dos auténticos monstros do deporte e moldean a figura das súas esculturais mulleres. Pistachos Benítez. E agora imos con Jimi Hendrix e a súa canción Blue Suede Shoes. Os contos do Sultán Capós. Presentamos outro día máis un novo conto do Sultán Capós, recente da orgullosa nación de Omán, quinta provincia de Galicia. O son das nosas gaitas, herdadas dos colonos británicos, ofrecemos outra gota do río de sabedoría árabe. Seguídeme, compañeros, neste fío narrativo ata era onde os bandidos ainda moraban entre as dunas que moldeaban os ventos. Imaginade se podedes o estilo de vida destes foraxidos de tempos ignotos, pois eles dormían nas dunas, comían nas dunas, falaban das súas aventuras coas máis fermosas mulleres tamén nas dunas. Xogaban tamén a oca nas dunas. Tira un dado, sae un número de oca a oca. E, de vez en cando, tamén comían as dunas. Eran, como vedes, tempos violentos. E os ladróns delinquían ata converterse en homes rudos, fortes, crueis. E, por suposto, ata facerse moi, moi amigos. Un día, un destes mal nacidos, o xigante saxofonista Zulfatah, non é o protagonista deste conto, senón o mociño que está sendo esmagado baixo a tonelaxe do seu membro viril. O rapaz solo, que contaba xa con 16 primaveras, achegouse un día o oasis das grúas. Ei! Isto é un guindastre, non unha grúa. Pronde ia? Ah, sí. E todos contentos. Ei, non pasa, Sultán. Tranquilos, calad a boca, vos fago colgar dos ollos. Bueno, a ver, prendíamos. Ah, sí. Tiñamos o rapaz este bebendo das cristalinas augas do deserto. Cando entre os seus ollos atónitos apareceu unha lámpada de aceite toda chea de mugre e guano de tucano. E o rapaz enxugou e fretou o aparello ata deixalo como unha patena. De súpeto, como nun soño, o meniño viuse rodeado dun remuíño de fume amarelo chillón. Dentro a bruma apareceu un xenio que lle dixo que lle concedería 3 desexos. E o rapaz solo, que parecía parvo, díxolle: o meu primeiro desexo é que me concedas outros 50 desexos, Pailán. E así foi como o xenio dixo adeus a súa careira, non sen antes concederlle os 50 desexos ao rapaz, que eran un paso escocés, un harén de virxes, outro harén de mulleres non tan virxes, unha dúcia de cans daneses, guau. Dous dos mellores chefs franceses, bon appétit, monsieur. Unha banda de música cubana, azúcar. Tres asistentas dominicanas, señorito, oiga. Cinco mordomos ingleses, sir. Good morning, sir. Tamén un mono mordomo inglés, un xardín tropical. Vechos, calade. Tamén, 4 geishas xaponesas con dereito a final feliz. 3 pelotóns dos máis feroces guerreiros espartanos. Au! Au! E 3 carruaxes tuneadas no MTV Tuning. E así no seu caro, o mociño, podre de cartos e dos máximos prazeres tereais, deixou as malas compañías da banda de ladróns e viviu a vida dos afortunados. Adeus, chumachos! Mas o destino sempre ten o as para matalo 3. Deixo as túas e subo 20, Manolo. Xeras, cabrón. E todo o que o noso amiguinho desexara foi varido por unha tormenta de force 6-7. E así, volvendo a vestir en farapos e sen un can, ese chiste moi malo, eh? O rapaz retornou ás dunas cos bandidos. E volveu ser sodomizado día tras día. pois o chego a saber non veño. E así, todos contentos. Fin. Este diamante en bruto da mitoloxía omaní de indescifrable mensaxe é un presente do sempre xeneroso sultán Cabos de Omán. E se a súa xenerosidade non fose xa grande, o noso magnífico líder outorga ao povo galego un tema que aínda bailan os xeques nas mellores discotecas clandestinas de Dubai, Ghost of Stephen Foster, dos histriónicos Squirrel Nut Zippers. At the Hotel Paradise, this is what I told him as I gazed into his eyes. Rooms were made for carpets, towers made for spires, ships were made for cannonade to fire off from inside them. Camp Town ladies never sang all in Dubai. No, no, no. Camp Town ladies never sang all in Dubai. No, no, no. Stephen Foster at the Hotel Paradise. This is what I told him as I gazed into his eyes. Ships were made for sinking, whiskey made for drinking. If we were made of cellophane, we'd all get stinking drunk much faster. Camp Town ladies never sang all the do not they. No, no, no. Camp Town ladies never sang all the do not they. Vemos agora outro decálogo propio de este programa tan extraño e virulento que é Showbiz. Imos alo. 10 cousas que facer coa pensión vitalicia dun banquero retirado. Número 1. Mercar todos os exemplares existentes de rinoceronte branco de tibre de Bengala e facelos competir a morte nun espectáculo público que conmocione o vulgo, recuperando así o seu respeto. Sí, un bo coliseo para aí, para facer na cidade da cultura, montamos un coliseo. Será por espacio tamén. Sí, hombre, eso. É difícil. Muy pero un coliseo con patinetas, caixa costas, carreiras claro, de cabalos, E casino. E furcias. A ver, hai que adaptalo aos tempos modernos. Sustituímos as cuadregas por tíos con skate. Que teñan pinchos nas rodas. En lugar de cabalos, que sexan pitbulls os que leven os competidores. Ou que se metan cabalo para que sexa aínda máis extremo. Tío, deixa de emitir isto porque é unha idea carayuda. Tens que patentalo. Pero quen sería capaz de montar sobre un pitbull? Un pitufo. un neno pequeno. Certo. Homes mesen bo pitbull. Homes, sí, un señor partido pola mitade. Buscamos veteranos de guerra. A ver, eu creo que calquera persoa no seu sano xuízo montaría encima de un pitbull para facer. Eu encantado. Claro. De feito existe unha lenda do Sultán Cabos que fala dun home que montaba en pitbull polo deserto. Preguntemos a Sultán Cabos. Si, sí, Sultán, ese é unha lenda dos nosos tatarabós, chamados todos Muhammad. Tatara Cabos. Había un home cun turbante misterioso cuxa face non se podía ver entre as tormentas da area. O seu pitbull, de nombre Abdalá, corría e corría a través do deserto chao, máis aló do horizonte. Sultán, temos que avisarche que xa levas falados creo que 6 minutos e solo temos presuposto. Pero, para pagarche 6 agora, iba a chegar a parte en que mordías palmeiras. No interesa. Tes 4 segundos para despedirte. Adeus. Moitas gracias, Sultán, por acompañarnos esta tarde. Estou triste. Imos co número 2, Saúl. Ou non, que te tocaba? Creo que sí. A David. Iba a falar eu, pero é mellor que fale Saúl, que ten esa voz grave, sí, encantadora. Esa voz que tanto vos gusta. Pois bueno, o número 2 deste, se non vos acordades, porque fúmonos un pouco polas ramas do decálogo de cousas que facer coa pensión vitalicia dun banqueiro retirado, o número 2 fala sobre mercar unha illa deserta do Pacífico, independizarse e crear un paraíso fiscal que se chame Nova Galicia Land, por exemplo, onde a única construcción que haxa sexa unha lavandería. Na que todos os días ocurran fusións, desfusións, integracións de caixas, bancos, paranoias, sí, financeiras, sí. En plan Son Goku. O soño de calquer banqueiro ou corrupto, sinónimo. Como, vale, se fora o mesmísimo Planeta das Movidas. Sí, o mismo. Buah, colega, Planeta das Movidas. Uf. É unha movida. Que neno, Uf. Bueno, imos co número 3. Dalle, Fernando. Hola. Mercar a integridade do territorio galego e converteron nunha gigantesca central térmica que aproveite a calor liberada polos incendios. A enerxía producida destinaríase a propulsar vehículos. Que está pasando, meu Deus? Sultán Cabos, anda. Non, o problema é que gustame moito o trololo que estaba sonando, pero acabou o tema, estaba volvendo a buscar, volouse toda a máquina. Non, culpa mía. A culpa sempre das máquinas. É un boicot dos rusos. A ver, que pasou cos albónicos cosovares que nos facían de técnicos de son, Unha longa historia. Moito tens que acabar, se queres volver. E podo contala con música épica de fondo, se me das a oportunidade. Imos, sí, alo. Quizáis a próxima semana teredes noticias dos nosos albino cosovares que nos axudaron a facer o programa. Aí chega outro lolo. Veña, vou comezar. Número 3. Sí. Das 10 cousas que facer coa pensión vitalicia dun banqueiro retirado. Pois aquel non o recordaba. Mercar a integridade do territorio galego e convertelo nunha xigantesca central térmica que aproveita a calor liberada polos incendios. A enerxía producida destinaríase a propulsar vehículos. A verdade é que se está a perder a seriedade totalmente neste programa. Desde que non temos esclavos drogados para rirnos deles nas horas mortas, temos que rir durante o programa. E drogárnoslos por eles tamén. Eu estou moi deprimido agora que non está ser, man. Os propoño conxelación de salario para Fernando. Veña. Siento. Bueno, da enerxía que se aproveite destes incendios dos que falábamos antes, destinaríase a propulsar vehículos antiincendios e os beneficios serían administrados pola Consellería de Piromanía, esa que coñecedes vos. Pese a todo, tamén habería unha alternativa que, mentres alguén organiza estes eventos, os delegados territoriais poderían acudir a un estadio de fútbol para ver os partidos que queiran, como delegado do PP en Ourense. Evidentemente, subvencionado todo pola maravillosa Xunta de Galicia. Din, din, din. As partidas de parchís, tamén. Creo que están en trámites. Bueno. Pero xa sabes que a burocracia vai moi lenta neste país. Sí, sabes, para o Mundial de 2012, seguro. Sí, sí, sí. Ollo ese Mundial que din que pode ser increíble, eh. Pues con Xanaycora sigo forte. Ben, Jorge, se non te importa ler o próximo. Imos co cuarto. Que financiar a construción dun porto marítimo en Monforte de Lemos, unha infraestructura necesaria para aliviar o conxestionado tráfico do porto anteriormente construído en Chantada. Menos mal. Logo, vamos co número 5. Financiar a construcción do aeroporto único galego. Consistiría nunha longa pista de aterrizaxe cunha chea de pontes e túneles, esas cousas que nos gustan tanto, que uniría en liña recta as terminais de Alvedro, Lavacolla, Peinador e o Porto. E se nos colle algún aeroporto máis polo medio, pois tamén. Santander. Ademais, grazas a unha subvención do FEDER, poderíase completar a coa construción dunha terminal no barco de Valdeorras, que se uniría a unha estación intermodal aeromarítima de Chantada Monforte. Pois, dice FEDER ou FEDER? Porque FEDER... FEDER. FEDER. FEDER. FEDER. Como que FEDER, non? Sí. Ese chiste ocorreu sen chativo. No, foi un dos desexos que lle pedín o xenio de antes, pasar por aquí. Bueno. Imos entón co número 6, que di: mercar todos os bancos e caixas do mundo que estén en bancarrota e realizar unha macrofusión. A nova entidade tería unha solvencia tan nula que iría a quebra instantáneamente, o cal facilitará aos directivos unha nova prexubilación millonaria, libre de retencións fiscais. En ese intre, volveríamos ao comezo deste decálogo, nun círculo vicioso bastante peculiar. Aí está o comezo outra vez. Sí, meu Deus, en bucle. Estamos atrapados no espacio-tempo. Bueno, imos xa coa séptima proposta para os que teñan unha pensión millonaria. Séptima día, sí. Contratar unha equipa de físicos que construa a máquina do tempo. Viaxar entón atrás no tempo e investir en activos inmobiliarios que andaindo eran baratos para logo vendelos no punto álxido e disfrutar así da crise nun palacete en Malasia. Pasamos entón coa oitava, que se basea en montar o teu propio exército de indignados e acampar na rúa para reivindicar máis recortes no sector público, maior financiamento aos bancos, salarios de 200 cifras para os executivos, coches oficiais marca Lamborghini e o nomeamento de J.P. Morgan como novo papa. J.P. Morgan pontífice, xa. Para que non o saiba, J.P. Morgan é unha axencia de rating ben coñecida. Que vocabulario. Arruinaxe o chiste, tío. Eu pensei que era o Capitán Morgan o do Ron, tío. Pois agora marcho co Sultán Cabos. Marcho. Vaite. Ben, pero deixe posto en continuidade o... Outro lolo. Vale. O número 9 sería construir unha estatua de ouro macizo de 20 metros de altura coa figura do noso amigo José Luis Méndez, exdirector de Caixa Galicia. Alá vemos o señor Méndez. Esta estatua sería posta en riba da Torre de Hércules. Así, cando os barcos se aproximen á costa, pensarán que se trata da Atlántida e virán a Galicia de turismo. Vaya idea tropical. Que ideaca. Imagina que os vikingos queren volver a invadirnos. Sería moito máis emocionante porque lembremos que Galicia podría estar ardendo enteira, co cal sería unha visión moi atlántida. Pero pensad en isto, se os vikingos volven, que terían con eles? Vikingas. E aí estamos nós. Esos son vikingos zombies? Vikingas zombies. Vikingas teutonas. Uy, va a saltar un chiste de necrófilos, pero creo que pasó de movida. Sí, no, estamos en horario infantil. Ahora. Espero que no tiene el protagonista ningún motorista. Toma rima. ¿Qué oye, eso, tío? Después de este chiste incomprensible de Aitor, vamos con número 9, Jorge. Número 9, no, número 10. Ah, sí, número 10. Después de 9 no me hallo 9, pero tío. Pero no conta, después de... Ay, no, no hay dos 9. No, uff, estás muy mal, Sabía que no debía faltar ese día clase. Bueno, número 10. De pensións millonarias, de que facer con elas, donar a Miranda parte da pensión a paliar a fame en África e retirarse a unha pequena cabana do Caurel, onde vivir unha vellez tranquila cuidando dos animais e da horta, en armonía coa natureza. Que non, que era coñeta, pringado. Recontra, xente creer e todo. Bueno, a resposta correcta é mercar unha mansión con casino de furcias en Miami, encher a piscina de cocaína e pasear polo xardín en iate cunha bata coma de Hugh Hefner, pero feita de billetes de 500 euros. Que non quiso sempre vivir así. Coas coelliñas, Bueno, e despois deste exercicio práctico que próximamente darán nas facultades de xornalismo, comunicación audiovisual e interpretación dunha clara mostra de como improvisar cando te quedas corto nun programa, vamos a... Como non improvisar? Como non improvisar, si, máis ben, para que aprendan dos erros que din os profesores, non? Polo menos avisamos de que íamos reducir o ritmo cerebral do programa. Sí. Pero, home, polo menos temos o mérito de guardar o posto aquí e recoñecer que estamos a facer o pailán. E non volvernos tolos e matarnos entre nós, que sería o normal. A ver quen o fai, A ver quen é nos medios de comunicación recoñece erros hoxendía, E quen se rinco da min, en directo. Ninguén ten as pelotas para facer iso. Bueno, sin dúbida, xou vas un programa de pelotas, porque hai que ter pelotas para facer o que facemos cada semana aquí. Sabes o que estaría ben facer? Despedir o programa, sí, xa, que levamos estaría unha oriña ben chea. Sí, unha boa hora de fallos en cadea. Así que ímonos despedir cun tema do grupo The Dynamics e a súa versión do clásico de Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Vémonos o próximo lunes. Non dubidades de que imos colgar a este técnico de son. Apenas canta, e viva contento.